ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีอย่าไปนั่งโงกนั่งง่วงอยู่ปลุกกายปลุกใจของตนให้มันตื่นให้มันตื่นอยู่เสมอตื่นตัวความแก่ความเจ็บความตายอันนี้มันเราหลีกไม่พ้นนะแต่บุคคลใดไม่ตื่นตัวผู้นั้นก็จะได้ประสบความทุกข์ในภายหลังเพราะความไม่ได้พิจารณาให้รู้แจ้งตามเป็นจริงเวลาความแก่ความเจ็บมาถึงเข้าก็สะดุ้งหวาดกลัวเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แถมถ้ารู้ว่าความตายจะมาถึงยิ่งกลัวใหญ่อันอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทพิจารณาทุกวันทุกวันเป็นอารมณ์เพื่อมันชินต่อความจริงเหล่านี้เมื่อเราพิจารณาเข้าไปในร่างกายนี้จริงๆเข้าไปพอเห็นแจ้งประจักษ์แล้วจิตมันก็เบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ปรารถนาที่จะยึดถือเอามันเอาเป็นตัวเป็นตนของตนก็ปล่อยวางปล่อยวางไว้ตามสภาพจิตใจสงบลงเป็นสมถะนี่ได้ชื่อว่าเป็นกรรมฐานอันหนึ่งที่เราจะต้องเจริญให้เกิดให้มีขึ้นในตนเพราะความจริงเหล่านี้ใครๆก็ยอมหลีกไม่พ้นแต่เมื่อไปพิจารณาบ่อยๆมันทำให้ใจมันยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อมันยึดถือแล้วมันก็อะไรเวลามันจะพัดพรากจากไปก็เศร้าโศกเสียใจหรือสะดุ้งหวาดกลัวพระพุทธเจ้าทรงตรัสด้วยว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี่ย่อมสะดุ้งกลัวต่อภัยคือความตายสะดุ้งกลัวต่ออาญาคือความตายมันเป็นความจริงผู้ที่ไม่สะดุ้งจริงจริงจังแล้วก็ได้แก่พระอรหันต์เท่านั้นแหละที่ท่านไม่สะดุ้งต่อความตายเพราะท่านเห็นแจ้งแล้วว่าขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราของเขาท่านเห็นด้วยปัญญาอันเยี่ยมเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่ออาญาคือความตายเพราะท่านเห็นว่าไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตายเป็นแต่ธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแตกดับไปเท่านั้นเองนี่มันก็เป็นความจริงถ้าบุคคลมีใจสงบตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วเพ่งพิจารณาดูแล้วมันก็รู้มันก็เห็นชัดเลยว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราจริงจังประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีบุญบาปเป็นเครื่องตกแต่งแล้วทำไมมันจะมาตกแต่งให้เกิดขึ้นมาท ที่มันมาตกแต่งให้เกิดขึ้นมาก็เพราะดวงจิตตรงนี้แหละมันไปยึดเอาไว้ยึดเอากรรมดีกรรมชั่วไว้ในชาติก่อนนู่นมันยอมไม่ยอมปล่อยวางขันห้านี้เมื่อไม่ปล่อยวางขันห้านี้มันก็ยึดเอาใช้ขันห้านี้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างเมื่อทำแล้วก็มายึดถือเอาไว้ในใจอย่างนี้นะมาพ้นจากพบจากชาตินั้นเอากรรมนี้มันก็นำมาเกิดอีกเพราะว่าชอบใจกับขันห้าอยู่นี้กรรมนั้นมันก็มาแต่งให้อาศัยขันห้าขึ้นมาอีกอย่างนี้แหละสาเหตุที่มันจะเกิดมานั่นนะทั้งที่ร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงอยู่ตามธรรมดาแล้วแต่มันก็ยังมาเกิดมาอาศัยอยู่ก็เพราะเหตุว่ามันไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงนั่นแหละพูดง่ายๆไม่มีความภาคเพียรพยายามที่จะเพ่งพินิจพิจารณาขันธ์ 5นี้ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงมัวแต่เพลิดเพลินในกามคุณเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งอำนวยความสุขให้แก่ตนเมื่อตนได้สิ่งที่ตนต้องการแล้วตนจะมีความสุขมากจิตนี่มันเข้าใจไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงดิ้นแสวงหาแต่กามคุณเมื่อเวลาความแก่ความเจ็บความตายมาถึงเข้าแล้วไอ้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่น่าพอใจรักใคร่ต่างๆเหล่านั้นมันไม่ได้มาช่วยเลยไม่ได้มาบรรเทาทุกข์ทางใจเลยมีแต่ทำให้เป็นทุกข์ซ้ำเข้าไปอีกเพราะอะไรนั่นแหละพิจารณาให้ดีสิ่งที่จะบรรเทาทุกข์ทางใจก็ได้แก่ปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริงในขันธ์ 5นี้ก็เห็นว่าขันธ์ 5นี้ไม่ใช่ของเราไม่สมควรจะมาห่วงใยอะไรควรปล่อยควรวางไว้ตามสภาพนี่แหละปัญญามันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วจึงสอนจิตนี้ให้ปล่อยให้วางขันธ์ 5นี้ไว้ตามสภาพมันเป็นอย่างไรก็ดูมันอยู่อย่างนั้นแหละมันแปรปรวนไปก็ดูมันเรื่อยไปมันบังคับไม่ได้ก็รู้ก็ดูมันอย่างนี้แหละเรียกว่าปัญญานะเมื่ออบรมให้เกิดขึ้นแล้วมันย่อมสอนใจให้รู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นรู้แล้วก็ไม่ยึดไม่ถือเอาไว้ก็ปล่อยวางตามสภาพของมันก็เพียงแต่บำรุงมันไปตามธรรมดาเท่านั้นเองถ้าว่าผู้ที่อยู่ในธรรมขั้นต่ำก็เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ใช้ขันธ์ 5นี้ทำบาปไม่ใช้มันให้ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนจึงชื่อว่าผู้รู้แจ้งในขันธ์ 5เช่นพระโสดาบันท่านรู้แจ้งในขันธ์ 5ด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ 5นี้ไม่ใช่ของเราของเขาอะไรไม่สมควรจะมายึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาอันนี้คุณธรรมของพระโสดาบันเมื่อมันเกิดขึ้นในใจของท่านเมื่อใดแล้วมันก็ไม่ดับมันก็ปรากฏอยู่อย่างนั้นแหละความรู้ความเห็นอันเนี้ยถ ท่านก็ดำรงชีพอยู่เหมือนอย่างคนธรรมดาทั่วๆไปแหละแต่ถ้าไม่ทำบาปสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นโทษเมื่อศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็เว้นไปหมดเลยไม่ทำมันจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทปฏิบัติทางใจฝึกใจของตนอย่าให้หลงก็เพราะเหตุดังกล่าวมานั่นแหละถ้าไปหลงแล้วมันเป็นทุกข์หลายเหมือนอย่างบุคคลหลงทางในป่าเนี่ยวกไปเวียนมาหาของเก่าเรื่อยไปที่ไหนก็วกไปเวียนมาหาของเก่าจึงได้เกิดความทุกข์ใจหลายเพราะว่าเดินไปแล้วมันไม่ถึงทางที่ถูกต้องวนไปเวียนมาอยู่ของเก่าผู้หลงทางก็เป็นทุกข์เดือดร้อนหลงทางภายนอกนะผู้หลงทางภายในทางหลุดทางพ้นไปจากขันธ์ห้านี่ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละยิ่งเป็นทุกข์หลายกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในสติปัฏฐานนั่นนะสูตรหนึ่งเอกายโนอยังมะโกสัตตานังวิสุทธิยาเป็นต้นผู้ใดมาพิจารณากายนี่นะให้เห็นเป็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยผู้นั้นเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วย่อมบรรเทาเสียได้ซึ่งความโศกเศร้าเสียใจที่ไร้ลำพันธ์ต่างๆความโศกเศร้าเสียใจย่อมดับไปจากจิตใจของผู้นั้นความทุกข์โทมนัสครับแค้นใจก็ดับไปอ้าวก็ดับไปจริงแหละเพราะว่าจิตนี่มันเห็นแจ้งแล้วมันปลงมันวางไว้ตามสภาพแล้วก็ไม่เสียใจไม่ดีใจกับความวิบัติแปรปรวนของร่างกายนั้นอันนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญารู้จักหาทางออกจากทุกข์ให้พบเราจะไปเดินด้วยเท้าเลยก็ไปจนตลอดชีวิตก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้จะเหาะเหินเดินอากาศไปทั่ววิภพนี้ก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เหาะไปในทุกข์มันก็ติดตามไปอยู่นั่นแหละในเมื่อยังได้อาศัยขันธ์ห้านี้อยู่ตราบใดแล้วทุกข์มันก็ย่อมมีอยู่ตามนั้นเจริญวิปัสสนาก็มารู้แจ้งอย่างนี้แหละเพ่งพิจารณามันรู้แจ้งเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจอย่างที่ว่ามานั่นแหละนั่นแหละเป็นอานิสงส์แห่งการพิจารณาร่างกายสังขารนามรูปเป็นอารมณ์จนเห็นแจ้งประจักษ์ยอมได้รับอานิสงส์เมื่อเวลาร่างกายนี้มันวิบัติลงมันจะแตกจะดับจิตนี้ก็ไม่เศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะมันเห็นแจ้งแล้วว่าไม่มีคนตายไม่มีเราตายเราไม่มีอยู่ในขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่ได้มีอยู่ในเราเรามิได้เป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่ได้เป็นเราท่านรู้แจ้งอย่างนี้คำว่าเราก็โดยสมมุติเอาดวงจิตนี่แหละจะพูดถึงความจริงแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอะไรหรอกสมมุติว่าเอาที่เฉยขอให้รู้เรื่องกันถ้าจะว่าให้ตรงๆก็ขันห้าไม่ได้มีอยู่ในจิตจิตไม่ได้มีอยู่ในขันห้าขันห้าไม่เป็นจิตจิตไม่ได้เป็นขันห้าเอาว่าตรงๆก็อย่างนี้แหละ เราต้องกำหนดรู้อย่างนี้มันจึงไม่หลงเวลาที่ร่างกายมันจวนจะแตกจะดับมันก็มีสติสัมปชัญญะประคองจิตไว้อย่างเต็มที่มีปัญญาสอนจิตให้รู้เท่าอย่างนั้นเสมอไปนั่นเนี่ยแต่สำหรับท่านผู้รู้แล้วท่านไม่มีอะไรมีแต่ท่านกำหนดจิตรู้แจ้งอยู่ในขันธ์ห้านั้นแล้วไม่หวั่นไหวต่อมันเท่านั้นเองแล้วเมื่อได้เวลาแล้วท่านก็เข้าสู่นิโรธนิพพานพระอรหันต์ตายไม่เหมือนคนธรรมดาตายคนธรรมดาตายนี่ลองสังเกตดูฟังดูลมหายใจวาระสุดท้ายเวลาจะตายจริงดังคอกเท่านั้นแหละได้ยินในหัวดังคอกแล้วก็เงียบไปเลยแล้ววันนี้ลมหายใจก็หมดแต่พระอรหันต์นี่ลมหายใจไม่ปรากฏดังคอกอย่างนั้นไม่มีมีแต่ลมหายใจหมดไปธรรมดาธรรมดาไม่ดังคอกดังแคกอะไรเลยนี่มันต่างกันอย่างนี้คนธรรมดาสามัญตายกับพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานมันต่างกันอย่างนี้ในเวลาสุดท้ายจริงๆเนี่ยดังนั้นเราต้องให้เข้าใจไว้ความตายเนี่ยมันมีอำนาจเหนือชีวิตจิตใจของคนและสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้มันหลีกไม่พ้นเลยมีแต่หลีกพ้นได้แต่พระนิพพานแห่งเดียวเท่านั้นท่านผู้ใดบรรลุซึ่งพระนิพพานได้แล้วท่านผู้นั้นก็ไม่วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่เป็นกฎธรรมดาอย่างนี้ผู้ที่ยังปรงขันธ์ห้าวางขันธ์ห้าไม่ลงก็ได้ชื่อว่าปล่อยวางกิเลสไม่ลงเหมือนกันเพราะว่ากิเลสก็อาศัยจิตอาศัยขันธ์ห้านี้เองถ้าจิตปล่อยวางขันธ์ห้านี้ลงตามสภาพแล้วกิเลสจะไปซ่อนอยู่ในขันธ์ห้านั้นก็ไม่ได้จะไปซ่อนอยู่ในจิตนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าปล่อยวางทิ้งเสียแล้วด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองจะให้คนอื่นรู้ให้ไม่ได้เลยใครทำคนก็รู้รู้ว่าจิตของตนมันอยู่ในระดับไหนอยู่ในโลกิยธรรมหรือว่าโลกุตรธรรมอันนี้เป็นหน้าที่ของใครของเราจะรู้ตัวเองเอาเองแต่เมื่อรู้ตัวว่าอยู่ในธรรมอันเป็นโลกีอย่างนี้แล้วก็รีบเร่งทำความเพียรเข้าเพราะจิตถ้ามันยังอยู่ในธรรมมันเป็นโลกีแล้วมันพ้นทุกข์ไปไม่ได้มันต้องวกเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี้แหละไม่จบไม่สิ้นลงเลยส่วนท่านผู้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านก็มีหวังที่จะได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานไม่นานนักถ้ารู้ได้ดังนั้นน่ะพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านจึงไม่เกียจคร้านการทำความเพียรเพื่อให้ได้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับ อันปุถุชนคนธรรมดาสามัญนี่มันมองไม่เห็นทางมืดตื้อไม่ทราบจะออกจากทุกข์ทางไหนบางคนก็รู้อยู่แต่ว่าคาความเกียจคร้านคากิเลสตัณหามันบังคับเอาไม่ให้ทำความเพียรนั่นแหละให้แต่เห็นแต่แก่รับแก่นอนนอนเท่าไรก็ไม่รู้จักอิ่มก็ติดรสชาติแห่งความนอนเดี๋ยวก็นอนเรื่อยไปอย่างนั้นแหละอันนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำชีวิตให้เป็นหมันไม่ได้ฝึกไม่ได้ฟอกฝนตัวเองให้ตื่นตัวต่อภัยคือความแก่และความตายเมื่อไม่เห็นแจ้งในความเจ็บความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้มันก็ต้องยึดถือมันยึดถือแล้วมันก็เป็นตัวกรรมนำมาให้เกิดเป็นขันธ์ห้าขึ้นมาอีกก็อยู่อย่างนี้แหละแต่บุคคลผู้รู้บุคคลผู้ไม่รู้ทางให้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานมันก็ยินดีที่จะเที่ยวมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เนี้ยอีกเพราะไม่รู้ทางอื่นนี่มองเห็นแต่ทางเดียวเท่านี้อย่างนี้แหละนี่มูลเหตุที่จะให้คนเราท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารอันนี้นะเมื่อสรุปใจความลงแล้วก็หมายความว่าอาศัยความไม่รู้นั่นเองเนี่ยเป็นมูลเหตุเป็นปัจจัยอันสำคัญความไม่รู้ถ้าอย่างเดียวแล้วมันยึดไปหมดเลยจิตเนี่ยเห็นสิ่งใดชอบใจก็ยึดสิ่งนั้นเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มีแต่มันยึดถือเรื่อยไปอย่างนั้นนะตอนเช่นนั้นจึงสมควรที่จะฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพิจารณาให้มันรู้แจ้งตามเป็นจริงให้ได้ไม่ใช่ว่าไม่หลงนะแบบนั้นนะเดี๋ยวไปยังหลงอยู่เมื่อมันยึดถือธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็สร้างกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดให้เกิดขึ้นในจิตใจนั่นต้องเข้าใจอย่างนี้อันมันจะสร้างความโลภโกรธหลงมานะทิฏฐิอิจฉาพยาบาทอะไรต่ออะไรหมดนี่ขึ้นในใจก็เพราะมันสำคัญว่าขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนนั่นเองนะเนี่ยเราจะรู้ได้เวลาใครเขามายกโทษติเตียนเข้าไปเขามาด่าว่าไอ้นามสกุลนี้นะมันไม่ดีแต่ไหนแต่ไรมาอย่างนี้นะพอได้ยินเข้านั้นไม่พอใจแล้วเสียใจแล้วหาว่าเขาด่ากระทบกระทั่งตนถึงโคตรถึงวงนั่นแหละลักษณะของจิตที่มันยึดมั่นถือมาในขันห้านะมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะมันหวงแหนไว้ไม่ยอมให้ใครเขาว่าเขายกโทษติเตียนเลยมันก็เป็นเหตุให้ก่อการทะเลาะวิวาทกันขึ้นผูกกรรมผูกเวรต่อกันและกันไปไม่มีสิ้นสุดถ้าไม่อโหสิกรรมให้แก่กันและกันก่อนเพราะเหตุนั้นในพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อได้มาอยู่ร่วมกันแล้วในเวลาโอกาสอันกำนวยอำนวยให้ต่างฝ่ายต่างก็ขอโทษต่อกันและกันต่างฝ่ายก็อโหสิกรรมให้แก่กันและกันไปไม่ถือสาหาความกันแม้จะกระทบกระทั่งกันมาแต่ก่อนก็อโหสิให้กันไปอย่างนี้แล้วกรรมนั้นมันก็ระงับลงมันจะไม่ติดตามสนองต่อไปอีกแล้วผู้นั้น ก็ได้ชื่อว่าลดทิฏฐิมานะลงมากพอได้ผู้ที่ยอมขอโทษผู้อื่นในเมื่อตนล่วงเกินผู้อื่นไปแล้วและผู้ที่ถูกล่วงเกินนั้นก็ไม่ถือตัวเพื่อนขอขมามาเราก็อโหสิกรรมให้ไปนั่นเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้ไม่ถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนก็จึงไม่สร้างกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดให้เกิดขึ้นในใจเป็นอย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจอันที่คนเราจะเที่ยวทุกข์เป็นทุกข์อยู่ในวัฏสงสารนี่นะสรุปความลงแล้วว่ามันก็มีอาศัยจิตดวงเดียวเท่านี้แหละเมื่อจิตนี้ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมปัญญาไม่เกิดขึ้นแล้วจิตนี้มันก็เที่ยวไปเกาะไปคล้องกับอะไรต่ออะไรอยู่ในโลกอันนี้นะนั่นแหละมันจึงเป็นกรรมภพเป็นกรรมที่นำให้เกิดในภพในชาติต่อไปมันเป็นอย่างนี้ให้พากันหวนระลึกทบทวนดูเบื้องหลังแห่งความเป็นมาของตนถึงจะระลึกชาติหนหลังไม่ได้ก็ตามแต่เมื่อเราอนุมานคืนหลังไปชีวิตของเราแต่ละคนนี่นะเคยเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาเคยตกเป็นทาสแห่งราคะตัณหาความรักความใคร่ความเกลียดชังต่างๆมาแล้วอย่างโชคชนนะไม่ใช่ว่าไม่ได้สัมผัสกับกามคุณนี้มาเลยไม่ใช่มันเป็นพื้นมาแล้วแต่ไหนแต่ไรมาให้ทบทวนดูแต่จนมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้บางคนยิ่งยากจนขนแค้นหากินไม่พอปากไม่พอปากพอท้องหาเลี้ยงครอบครัวก็ไม่ไหวอย่างนี้นะมันก็เป็นเรื่องที่บุคคลผู้มัวเมาประมาทมาแต่ชาติก่อนไม่ได้ทำความดีอะไรไว้นั่นก็ได้ทำความดีไว้ก็ยังชั่วน้อยเกิดมาชาตินี้ก็เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญและความสุขแต่ว่าลาภยศเป็นต้นเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนในเมื่อขันห้านี้มันไม่ยั่งยืนแล้วอันสิ่งอื่นมันก็ไม่ยั่งยืนเหมือนกันนั่นต้องภาวนาพิจารณามันเห็นตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะเป็นผู้ใกล้ต่อหนทางหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายดังแสดงมา